digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Én rögtön a netnyelvészhez szeretnék fordulni. Na tessék. Hallottad már a lájkolás kifejezést, kedves Zoli? Jaj, lájkolás, igen, hallottam, ugye. Hát az szeretni valamit, ugye? Megjelölni valamit úgy, hogy azt te szereted. A Facebookon egyébként a leggyakoribb felhasználása, a Facebookon van a leggyakoribb felhasználása ennek a kifejezésnek, és nem jelenik meg a felületen, hogy lájkolni, hanem like, illetve egy ilyen fölfele mutató hüvelykúj. Tehát, hogy hát tetszik. A Facebooknak a felülete, lehet, hogy most lelepleződöm, hogy mennyire amatőr vagyok, és mennyire iszonyatosan ritkán használom, de az azt hiszem, ez magyarítva van, nem? Magyarították a felületét, aha, nem teljesen, jó, van nem azért teljesen. Némely része azért keveredetten jelenik meg angolul és magyarul, de többnyire igen. De valahogy elterjedt ez a kifejezés, hogy lájkolni, amit egyébként mutat az is, és ez itt a hír, itt a műsor elején, hogy... Hát de lehet, hogy te azt mondani, hogy szeretem. Hogy, kedvelem, de mégis tetszik. Így mondják. Majd lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni az infoszótárban, hogy lájkolást építettek a magyar keresőbe. Ja, tehát nyilván azért van, mert akkor ezek szerint ezt a szolgáltatását, vagy ezt az eszközét a Facebooknak nyilván nem magyarították, hanem azon odaírva a magyar felületen is, hogy like. Nem, nincs odaírva. Nincs odaírva. Nincs odaírva, nincs odaírva semmi? Hogy stészről legyek ez a stupiditás csimboraszója. Tehát... Mármint az, hogy nem tudom. Nem az, hanem nem, ez a lájkolás. Tehát én az ilyenektől sikítani tudok, amikor létező magyar megfelelőnek csinálnak ilyen műmájerkedő, jaj, de nagyon laza vagyok típusú. Pedig kedves Tücsi, ez most egyre divatosabb kifejezés. Tudom, hát... Az a lényeg, egyébként Zolinak magyarázom, hogy ha látsz egy képet a Facebookon, vagy videót... Értem, én amit, már megértettem. Amit más megoszt veled... Ah, és akkor tetszik. És akkor nekem akkor azt jelölöm, hogy tetszik. Akkor azt te lájkolod. Igen. Egyébként Tücsi, te itt az előbb stíluskérdésről beszéltél, stílusokról és stílusbeli ízlésről nyugodtan lehet vitatkozni, csak nem nagyon érdemes. Igen, tudom. Ez a nyelvnek a teljesen normális működése, hogy idegen kifejezéseket képesek vagyunk beilleszteni a nyelvünkbe, és akár képezni, tovább is tudjuk őket képezni igeképző. Itt az L, az egy tipikus beillesztő igeképző. Nagyon sok idegen eredetű kifejezést ezzel rakunk a nyelvünkbe, és használunk fel. Tehát a folyamat logikus, érthető, világos, nyelvészetileg, nyelvileg a nyelvrendszerének a rendszer elmélete szerint teljes mértékben rendben van. A stílus, arról valóban lehet vitatkozni, és hogy is mondjam, csak nyelvészek nem illik erről véleményt mondani egyáltalán, de nekem szimpatikus, amit mondtál. Szóval a hírre azért pillanatra visszatérve, a Yahoo nevű kereső, amiről egyébként én nem nagyon hallottam előtte, újított ezzel a lájkolással. Egy kicsit hasonlít egy másik régi keresőre, ami még mindig működik. Csak az amerikai és Yahoo a neve, de ez Yahoo, vagy Yahoo. És az a lényeg, hogy a kereséseknél megjelenik a Facebooknak a like gombja, ezt eredeti angolsággal írták, és ezzel lehet azonnal jelezni a közösség oldalon, hogy az az adott link tetszik neked. Akkor most felajánlom eladásra a yuhe.hu nevű kereső nevet, úgyhogy bárkit érdekel, jelentkezhet nálam érte. Szóval javaslom, majd az infoszótárban térünk vissza erre a kifejezésre, mert ráadásul van egy párja is, a hajdolni. Ez is egyre inkább terjed és egyre divatosabb. Hajdolni? Tehát elrejteni? Elrejtőzködni? Az intelligens rendszer érzékeli, ha az idős ember elesik a lakásában, és azonnal értesítőt küld. A vendégünk lesz a fejlesztők vezetője, dr. Vajda Ferenc. Aztán folytatjuk a múlt heti témánkat a könyvek digitalizálásáról. Csinos jogásznőnk Tudás Ágnes beavat minket abba, hogy mit és hogyan lehet másolni és internetre tölteni. Aztán jön a szuperszkenner, amivel egy pörgetéssel bedigizhetjük a könyvet, majd a netnyelvész a múlt heti robotszkenner kifejezés helyett javasol egy jobbat. Betekintünk a honosítás rejtelmeibe. Végül könyvajánló Kovács Tücsi Mihálytól itt a Kis testvér című regény. Annyira fantasztikus, hogy már csak nem valóság. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor az asztaltársaság most jó fele ül itt az asztal körül. Kezdjük a hölgyel, Tudás Ágnes, digitális jogászunk. Szép jó estét mindenkinek! Mellette Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Lájkolunk. Mellette Kovács Tücsi Mihály, illetve szemben vele Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, dr. Vajda Ferencet. Jó estét kívánok! A Műszaki Egyetem egyik csoportját vezeted, ugye, kedves Ferenc? Tulajdonképpen a csoportot nem én vezetem, igazándiból csak gyakorlatilag, ugyanis a csoportnak a valódi vezetője az a dékánunk, aki egyben rektorhelyettes is, és hát neki bőven van elég dolga, úgyhogy a csoportnak különféle ügyes-bajos dolgait én intézem. Hogyan hívják ezt a csoportot? 3D érzékelés és mobil robotika. Korábban ebben a műsorban beszélgettünk arról, hogy mire lehet használni az intelligens robotokat, és rendszeresen előkerült az a téma, hogy például egy otthoni segítő robotot arra lehet használni, hogy például beteg embereknek, idős embereknek válhat a segítőjévé egy ilyen eszköz. És aféle társává válik, akinek van szeme, talán van füle is, de mindenképpen van valami fajta mesterséges intelligencia abban az eszközben. A vendégünk dr. Vajda Ferenc, a Műszaki Egyetem 3D érzékelés és mobil robotika kutatócsoportjának adjunktusa. Be kell, hogy avass bennünket ebbe a kutatásba, amivel ti foglalkoztok, hiszen egy ilyen otthoni segítőnek, egy ilyen otthoni robotnak a szemét alkotjátok meg, kis túlzással persze. Mi az, amit a kutatásnak a középpontjában van? Tulajdonképpen, amivel mi foglalkozunk, az nem is annyira a robotika irányából közelíti meg a kérdéskört, hanem sokkal inkább azt próbálja megfigyelni, hogy van-e valami problémája az idős betegnek. Elesett esetleg, vagy valami olyan problémája van, amit esetleg egy ott álló ember észrevenne, viszont ha nincs ott semmi, ami észreveszi, esetleg olyan problémája lesz az idős embernek, hogy később már nehéz rajta segíteni, vagy esetleg nem is lehet. Gépnek kellene észrevennie azt, hogy valami szokatlan történt, ugye? Tehát, hogy nem egy hagyományos mozdulatsor történik, nem elsétál a gép előtt, vagy nem leül a székre, hanem valami hirtelen mozdulat következik be. Pontosan, vagy pedig egyáltalán nem következik be semmilyen mozdulat, tehát mondjuk egy napig nem kell föl, ez is egy problémás eset lehet. Tehát igazándiból a megszokottól eltérő működés. Ez a lényeg, a megszokottól eltérő működés? Gyakorlatilag igen, és ezt próbálja megtanulni, tehát a rendszer mögött van egy tanulási lehetőség, és azt figyeli, hogy mi az, ami szokott lenni, és ha például 3-4 órát van a zuhanyzóban, amit ugye nem figyel, mert hát azt mégsem nézhetjük, úgyhogy emiatt ott akkor csak azt tudja észrevenni, hogy túl sokáig volt a zuhany alatt. És ilyenkor mit kell tennie egy robotnak? Ezt még egyszer itt mondanám, hogy igazából nem robotokról van szó. De mindenképpen egy gépről beszélünk. Ez egy látórendszer. Tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy látórendszerünk, és a látórendszer jeleket küld akár egy hozzátartozónak, akár egy orvosi központnak, akár egyéb központoknak, annak érdekében, hogy segíthessenek az idős betegen. Ezt úgy képzeljük el, mint valamilyen ilyen riasztóberendezéses megfigyelő rendszert? Gyakorlatilag igen, csak ennél egy komplexebb dologról van szó. Mondhatjuk azt is, hogy intelligensebb, ugye, tehát a szónak abban az értelmében, hogy problémát old meg, nem csak egy szimpla kép továbbításról beszélünk, amikor valahol a néhány kilométerrel odébb egy képernyőn figyeli valaki, mindenképpen egy ember azt a képet, hanem a rendszer maga képes döntést hozni. Pontosan erről van szó, így van. Hogyan tudja meghozni ezt a döntést a gép? A gépnek az a feladata, hogy fölismerje azokat a mozdulatokat, amiket nem szokott az adott illető korábban használni. Ez különféle embereknél különféle dolgokat jelenthet. Tehát egy másik embernél ugyanaz a mozdulat esetleg veszélyt jelezhet, míg nála mondjuk mindennapos egy rosszfajta lépéstípus, ami esetleg egy másik embernél már az elesésnek lehet az előjele. És ezeket földolgozva fölismeri, és illetve ezeket fölismeri, és utána elküldi az apróbb információkat. De ti ezt a tanulást állítjátok be, fejlesztitek a gépben, vagy pedig egy másik fázisát kutatjátok? Mit több részletét is kutatjuk ennek a feladatnak. Egyrészt az, hogy az az eszköz, amivel dolgozunk, az milyen módon látja ezeket az eseményeket. Tehát ez önmagában nem egy egyszerű dolog, hogy honnan lehet egyáltalán azt látni, hogy most mit mozdult. És utána, hogyha ezeket földolgozzuk, ezeket a jeleket, akkor utána megpróbáljuk értelmezni, és megpróbáljuk megtanulni, hogy na ez egy jó mozdulat, vagy pedig egy rosszabb. Mert azt már tudjuk, viszonylag feltételezhetjük ismertnek, hogy vannak olyan rendszerek, amik képesek bizonyos mintákat fölismerni. Például ugye most már egyre többet látunk mobiltelefonon, meg webkamerán is, hogy arcot például képes azonosítani, hogy azon a képen egy olyan mintázat látható, hogy van két szeme, orra, szája, tehát az egy arc. Ti ezt az ismeretet is felhasználjátok, de még tovább mentek, hiszen nem csak egy arcot, hanem azt a bizonyos arcot kell, vagy azt a bizonyos embert kell fölismerni. Embert nem ismerünk föl. Ez egy nagyon fontos része a kutatási projektnek, hogy azért is nem valódi kamerákkal dolgozunk többek között, hogy ne legyen valódi kép. Nagyon sok problémát jelent időseknél az, hogy nem szeretik azt, hogyha kamera nézi őket egész nap, hiszen ez kellemetlen tud lenni. Ebből a rendszerből nem lehet kimenteni képet. Ebből a rendszerből csak azt lehet megnézni, hogy valamilyen változás történt, valami mozgás történt. Ha nincs mozgás, egyáltalán nincsen kimenete az eszköznek. Ha viszont van, akkor azt nézzük, hogy ez a mozgás, ennek a mozgásnak a változása mennyire megszokott, és mennyire tér el a megszokottól. Akkor milyen információkat dolgoz fel a rendszer? Tehát akkor különböző mozgásérzékelők információit, hogyha nincsen kép, vagy... A kép helyett egy olyan fajta adatsorozatunk van, ahol minden egyes adatsorozatnál lehet tudni, hogy körülbelül melyik területén van a szobának milyen jellegű változás. És ezeket a jeleket, ez egy jelsorozat gyakorlatilag, egy időben azért több dolog is tud változni. Tipikusan, hogyha lép egyet az ember, akkor több ezer ponton változik maga a területen a kép. Amennyiben egyáltalán képnek lehet nevezni, hiszen ez csak egy jelsorozat, de ezeknek ezt a jelsorozatot dolgozzuk fel. Ez egy nehéz fejlesztés? Foglalkoznak egyébként a világon máshol ilyen típusú kutatással? Az az igazság, hogy világszerte Magyarországon is, és világszerte is óriási problémát jelent az, hogy egyre kevesebb a fiatal, és egyre több az idős ember. Hogyha megnézi az ember ezeket a görbéket, hogy hogy változott a korfát, akkor láthatja, hogy nagyon katasztrofális az irány, és ez olyan mértékű, hogy például 2050-2060 környékére gyakorlatilag esélyünk nem lenne arra, hogy az idős emberekkel valaki ott legyen, még hogyha lenne végtelen pénzünk, akkor sem tudnánk megoldani, hogy minden idős emberrel lehessen egy fiatal, mert egyszerűen ez nem megoldás, ezért csak olyan megoldást tudunk alkalmazni, ahol gépek figyelik ezeket a tevékenységeket, és szólnak akkor, hogyha valami zűr van. Itt a biztonságtechnika egyik legnagyobb problémájáról van szó, hogy ugyebár most már be van kamerázva minden, csak éppen nincsen rá emberi kapacitás, hogy ugye ezeket a kamerák képét nézze. És ezért dolgoznak mindenhol azon, hogy megpróbálják ezeket a képeket úgymond értelmezni, és tényleg ott van a kihívás az ilyen rendszerek előtt, hogy nem csak azt kell felismerni, hogy ez ember vagy nem ember, hanem hogy mi a különbség, hogyha az egyik ember a másiknak egy golyós tollat nyújt át, vagy éppen késsel akarja megszúrni. Tehát itt ezekben az apró finomságokon búlik a rendszer. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy sokan foglalkoznak ilyen kutatással? Tulajdonképpen ezért mondtam ezt el, hogy ez egy annyira nagy probléma, hogy egyre többen foglalkoznak vele, rengeteg pénztől az Európai Unió, egyébként ez is egy Európai Uniós támogatással készülő projekt, és Magyarországon is sokan foglalkoznak, még ha ennek különböző részeivel, különböző megoldásokkal is. Tehát konkrétan ezt a fajta megközelítést, hogy egy ilyen speciális, ilyen emberi szemre hasonlító működésű, úgynevezett retina alapú szenzort alkalmazzanak, ilyenből tudtommal nincs még egy. De valamilyen más módon azt figyelni, hogy nehogy valami problémája legyen az idős embernek, illetve ha van, akkor szólni a megfelelő személynek, ilyennel viszont sokan foglalkoznak. Tehát amit az előbb elmondtál, azt összefoglalva mondhatjuk úgy is, hogy a ti kutatásatokban az az egyedülálló, tehát más nem foglalkozik ilyesmivel, hogy a látásnak, az emberi látásnak egy bizonyos momentumát fogjátok meg, de nem kép alkotódik, nem képeződik le kép a gépnek a belsejében sehol sem, hanem egy olyan momentum, egy olyan része valósul meg az emberi látásnak, amit más nem nagyon vett észre, hogy ezzel is lehetne foglalkozni. Hát vagy ha észrevették is, nem nagyon kezdtek el ezzel foglalkozni. Mit mutatnak a kísérletek? Milyen biztonsággal veszi észre ez a robotikus vagy gépi retina ezeket a gyanús szokásostól eltérő mozgásokat? Mivel ez jelen pillanatban kutatási fázisban van ez a projekt, ezért erre még konkrét adatokat korai lenne mondani. Hogy folynak ezek a kutatások és tesztelések? Megkértek egyetemistákat, hogy gyere be, feküdj le erre az ágyra, és most ne mozdulj meg 10 percig. Vagy gyere be, feküdj le az ágyra, és tegyél úgy, mint hogyha most el akarnál aludni, forgolódjál, ezt, azt, amazt csináljál. Vagy hogy van ez? Hasonló jelleggel, de igazándiból magunk között én is részt vettem, illetve kollégáim, doktorandusz hallgatók, tehát sokan részt vettek már most is ezekben a felvételekben, viszont mi elsődlegesen esések detektálásával foglalkozunk. Jaj, de jó, úgyhogy jó sokat estünk is. Ez nagyon tetszik. Hogy hívják a labort, kék-zöld szoba vagy? Kék a talaj. Na de akkor ebből már valami fajta adatszerűség látszik, hogy az legalábbis mindenképpen, hogy érdemes-e foglalkozni ezzel a módszerrel, vagy sem? Egészen biztos vagyok benne, hogy el fogunk érni eredményeket. Az, hogy ez milyen százalékokban lehet kifejezni, hogy az esések hány százalékát veszi észre, ezt nem tudom megmondani. Ugyanakkor nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha az esetek 20%-ában észrevennénk eséseket, már nagyon nagy eredmény lenne. Mi azért ennél sokkal többre törekszünk. És honnan van ez a 20%, hogy a most létező rendszerek csak ennyit vesznek észre? Nincsenek most ilyen rendszerek, amik észrevesznek esést. Jelen pillanatban az van, hogy ha otthon van egyedül egy idős ember, akkor vagy jön aznap hozzá valaki, és akkor megtalálja a fekve az illetőt, vagy hogyha valami idősek otthonában van, akkor azért időnként ránéznek, és akkor megtalálják. Tehát a 20% az már valami, amit aztán persze lehet meghaladni egy későbbi fejlesztés. De hát mi azért ennél jóval magasabb terveink vannak. Mikorra lesz ebből termék, hát, és nem csak termék, hanem egyáltalán, gondolom, szabadalom lesz a vége, vagy valami fajta olyan mérföldkő, amit már lehet a fejlesztésre továbbvinni, vagy akár gyártásra bocsátani. Elvileg lesz ebből gyártás, megvan a cég, aki ezt gyártásra szeretné vinni. Pontosabban úgy van, hogy már magában ebben a konzorciumban, akikkel együtt dolgozunk, tehát nem csak mi dolgozunk ezen, hanem egy osztrák intézet, illetve van néhány egyéb cég is, és ezek közül az egyik cégnek az a feladata, hogy a végén gyártmányt készítsen az eszközből. Ennek a projektnek 3 éves az időtartalma, jelen pillanatban valahol jó 1 évnél tartunk. Egyébként hány fős fejlesztő csapat dolgozik ezen a kutatáson? A mi csapatunkban, a mi csoportunkban foglalkozik vele azt hiszem 4-5 ember, aki kimondottan a technikai oldalával foglalkozik. Az osztrák intézetben szintén foglalkozik vele körülbelül ugyanennyi, lehet, hogy egy picit több is, erre nincs teljes rálátásom. De hát ennek vannak etikai oldalai, nem véletlen azért ez a szenzor sem, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy itt nem jön ki kép, és ezért sokkal több idős ember tudja elfogadni, hogy nincsen róla egy mesztelen kép, nem lehet ezt előállítani ebből az eszközből. Úgyhogy ezzel a kérdéskörrel is foglalkozik fejlesztés szinten egy másik magyar csapat. És egyébként ez egy versenyelőny lehet majd a többi hasonló konkurens fejlesztéshez szemben. Igazániból nem is versenyelőny, mert kamera alapú, tehát egy olyan rendszert, amiben látszódnak a képek, igazániból nem lehet eladni. Tehát ez gyakorlatilag csak ilyen megoldás lehet, illetve nyilvánvalóan van sokféle egyéb megközelítési lehetőség, sokan próbálkoznak sok mindennel, majd meglátjuk, hogy melyik lesz a nyerő, mindig van jobb. Köszönöm szépen, sok sikert a további fejlesztéshez és kutatáshoz is. Köszönjük szépen. A múlt heti műsorban kezdtünk el foglalkozni azzal a bizonyos robotszkennerrel, amivel könyveket lehet bedigitalizálni, és elmesélte nekünk Biszak Sándor, hogy hogyan működik ez a robot, kímélve szkenneli a nagyon régi könyveket. Most Dudás Ágnessel, digitális jogászunkkal megvizsgáljuk a dolognak a jogi oldalát. Beszéltünk már egyébként erről egy kicsit, nem olyan nagyon sokat, de mi a baj a könyvek digitalizálásával? A könyvek digitalizálásával alapvetően nincsen semmi probléma. Tehát ennél a felhozott példánál, ahol nagyon régi könyveket nagyon óvatosan digitalizálnak, megnéztem egyébként, szuperül működik. Szóval nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, amikor kortárs vagy még szerzőjogi oltalom alá tartozó műveknek a digitalizálásáról van szó. azon kell elgondolkozni, hogy van a szabad felhasználás egyik részről, ami lehetővé tenni a magáncélú másolatok készítését egy meghatározott körben. Másik részről viszont ott vannak a szerzőnek vagy a kiadónak azok az érdekei, amiket tiszteletben kellene tartani. És azt a határt kellene megtalálnunk, vagy azt a határt nehéz megtalálni. Minden másolatkészítés esetében ez most nem csak a könyvekre vonatkozik, hanem bármilyen más másolatkészítésre, ami még nem sérelmes a szerzőnek egyik oldalról, viszont a felhasználót is abba a helyzetbe juttatja, hogy mondjuk idézhessen belőle, vagy valami úton, módon a saját céljainak megfelelően felhasználhassa azt. Egyébként ez érvényes mondjuk a főiskolai egyetemi jegyzetek másolására, és ez egy népszerű dolog, valljuk meg. Szerintem kezdjük az elején ennek a történetnek, tehát ugye van általában a digitalizálás, meg a szabad felhasználás első szint. Következő szint, hogy hogyan vonatkozik ez a könyvekre, következő szint, hogy hogyan vonatkozik ez mondjuk az iskolai felhasználásokra és az oktatási intézményekben való másolás készítésekre és ezekre a dolgokra, és akkor itt ebben próbáljuk meg valahol így elhelyezkedni. Tehát onnan indulunk ki, hogy van a szabad felhasználás, amit a jogszabály lehetővé tesz, és ugye ezt... Mit jelent? Mi ez a szó, hogy szabad felhasználás? Tehát veszek egy könyvet, XY a szerzője, ez egy kiadó, valamilyen kiadó által kiadott könyv, könyvesboltban megvásároltam. Mit jelent a szabad felhasználás, hogy elolvashatom? Nem azt jelenti, a szabad felhasználás... az a szerzői jognak egy korlátja voltaképpen, tehát a törvény, a jogalkotó által a szerzőjogi törvénybe beépített korlát, ami a felhasználónak ad lehetőségeket. Ugye abból indulunk ki eredendően, hogy minden jog a szerzőnél van, illetve hát minden jog a kiadónál van, hogyha egy könyvkiadóról van szó, és megszerezte a szerzőtől ezeket a jogokat. Tehát itt a terjesztés, többszörözés, a vagyoni jogok, amik igazándiból pénzt érnek, hogy azok mind a kiadónál vannak. Tehát mondjuk ilyen. Tehát én nem csinálhatok úgy, mintha egy konkurens kiadó lennék, és azáltal, hogy megvásároltam egy műpéldányt, attól nem szereztem még meg azokat a jogokat, hogy például ezt a könyvet hihetetlen mennyiségben sokszorosítsam, és utána kiadjam, vagy így eladjam. Nyilván, egyértelmű. Ferenc? Engem, mint oktató, nagyon érdekelne az elektronikus jegyzetekkel kapcsolatban ugyanez a kérdés. Tehát, hogyha én készítek egy elektronikus jegyzetet, megírom valamilyen formátumban, fölteszem az internetre, vagy fóliákat, amiket kivetítek, szintén fölteszem az internetre, arra milyen jogok vonatkoznak? Hű. Ez egy nagyon bonyolult most, dolog. Erről is beszéltünk legközelebb. Következő, akkor. Nagyon jó ötlet, következőben beszélünk. Csak könyvvel jussunk át. Mert én ennek valamikor utána nézettem valakivel, és ez egy nagyon bonyolult dolog. Maradjunk a könyveknél. Na, tehát, hogy a szabad... Tehát mi az a szabad felhasználás? Tehát a szabad felhasználás például azt jelenti, hogy készíthetsz másolatot. De olyan, hogy például a könyv esetében nem másolatod le az egész könyvet, de mondjuk egy bizonyos részét lemásolatod. Tehát, ha van egy olyan része, ami szükséges neked, az például lemásolhatod, vagy a szabad felhasználásba tartozik egyébként ez az oktatási célú felhasználás is. Itt az van meghatározva, hogy ha mondjuk oktatási célból az egész osztály részére le akar másolni valaki egy könyvben, vagy az lesz az napra a szöveg, amit értelmeznek, vagy elemeznek, vagy bármi, akkor ezt megteheti. Arra kell figyelni, hogy ez ne olyan mértékű legyen, tehát például mondok ellenpéldát, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy valaki egy nyelvkönyvből folyamatosan minden órára az aktuális leckét lemásolja, és viszi be a gyerekeknek, tehát ez nem az. És nem aztán erre a végére összeáll az egész könyv. Persze, akkor végére az egész könyv le van másolva, tehát nem erre találták ki, ez ugye csak úgy működhet, hogy ez nem lehet sérelmes az eredeti szerző, tehát nem konkurálhat az a cselekmény magával a kiadási cselekménnyel, vagy magával a többszörözési cselekménnyel. Amit végrehajtanak. Azt viszont tehát megcsinálhatom, hogy egy tudományos folyóiratból az egyik cikket, néhány oldalas cikket, 3-4 oldalas cikket lefénymásolom, 16 példányban, mert annyian járnak a szemináriumi csoportomba, kiosztom, az órán a hallgatók elolvassák, megbeszéljük, és utána visszaszedem tőlük, nem viszik el, és nem használjuk fel többet. Hát igazából ez benne szerepel, tehát ez konkrétan egy nevesített ilyen tétel, az szerepel benne, hogy könyvként kiadott mű egyes részeit, vagy újság és folyóirat cikkeket iskolai oktatás céljára egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelően köz- és felsőoktatási vizsgákhoz szükséges példányszámon többszörözni lehet. Tehát, hogy ez benne van a szabad felhasználások körében. Oké, akkor lépjünk tovább, nézzünk egy másik példát. A könyvtárban, az egyetemi könyvtárból egy könyvet szeretnék kikölcsönözni, vagy hozzá szeretnék férni, és mondjuk a könyvtár lefénymásolja. Nekem az egész könyvet átol szettik, tessék, vidd el. Hát ez nem jó. Tehát teljes könyvet másolni, azt nem szabad. Tehát az eleve ki van... Nekem van ilyen könyvem. Egyetlen egy példányban volt meg Magyarországon, egy könyvtárban, nem Budapesten, egy vidéki nagy egyetemi könyvtárban, sok-sok-sok-sok-sok évvel ezelőtt, nem magyar nyelven, de teljesen unikum voltak. Akkor még nem is létezett Amazon. És oltalom alatt volt még. Igen, igen. És úgy juttatták el hozzám, hogy képtelenség volt azt az egyetlen egy példányt kikölcsönözni és eljuttatni. Nem is adták oda, lefénymásolták, ott van nálam ma is polcon. Ez törvénytelen? Nem teljesen jogszerű. Mondjuk, de speciális van. Azért az eset. Most nagyon. Mikor ez az egész esemény? Hát körülbelül 10 évvel 99-es, ugye az új szerzőjogi törvény, a régi a 69-es volt előtt. 99 nem... előtti. Azt megnézem neked legközelebbre, hogy abban pontosan hogyan szerepelt a teljes könyvek lemásolására. Nem hinném egyébként, hogy nagyon más volt a szabályozás. Tehát igaziból a koncepciója a szerzőjognak az az, hogy tartsa ezt a kényes egyensúlyt a felhasználó és a szerzői érdekek között. Tehát például a könyvek esetében, meg más tartalmak esetében is, ugye a régi szabály az volt, ami még az előző törvényben volt, hogy nem volt ismert ez a digitális másolás, hanem csak analóg másolatkészítések voltak, és ezért az analóg másolatkészítésnél romlott a minőség, amikor másolatot készítettél. Most ugye eljött a digitális kor, és adatvesztés nélkül lehet másolatokat készíteni, és ezzel pontosan olyan szintre kerültél, mint hogyha te lennél egy kiadó, mert korlátlan példányszámban tudsz valamit többszörözni, anélkül, hogy bármilyen veszteség érne, és ez az, ami miatt nagyon, nagyon kell vigyázni a szerzői érdekekre, mert ez most már nagyon könnyű kijátszani, és ugye hogy tud vigyázni, hogy próbál vigyázni a törvény, azt mondja, hogy könyvet nem lehet többszörözni, csak hogyha kézzel vagy írógéppel leírod, tehát teljes könyvet, csak ezen a módon könyvrészletet bizonyos feltételekkel lehet, de egyébként pedig van egy ilyen kizárás. Beszéltél a fénymásolásról, illetve a könyvnek a lemásolásáról. Mi a helyzet az internetre visszahelyezésről, akár a könyv részletével kapcsolatban? Ugye itt azt a részt kellene tisztázni, hogy mekkora ez a részlet, mert van az idézésnek a lehetőség, ami szintén egy szabad felhasználási körben létező dolog. Tehát pontosan meg kell jelölni, hogy ki a szerző, mi a mű, honnan idézett, hogy idézett, stb. Tehát amikor írsz mondjuk egy tudományos cikket, vagy abban egy nagyobb részt átveszel, akkor szükségszerűen fogsz idézni valamiből. Nagyobb vagy nem... kisebb részenek megvannak a tudományos iratkészítésnek ezek a, és hivatkozásnak a szabályai, ez teljesen egyértelmű. De ezt egyébként követni kell akkor is, hogyha online módon teszel ilyesmit közé. Arra kell figyelni, és azért nem lehet ezzel visszaélni, mert ugye azt nézi mindig a jogalkalmazó, vagy kéne, hogy nézze, hogy mi az a szint, amikor már ezzel visszaélsz. Tehát, hogy annyira feszegeted a szabad felhasználás határait, hogy már visszaélsz vele. Tehát pontosan azt csinálod, hogy kirakod az egyik részét ide, a másik részét oda, a harmadik részét amoda, de ez nem az, ami a célja a törvénynek. Tehát ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy ezt az egyensúlyt kellene nézni. Tehát nem lehet sérelmes a szerzőre, amikor felhasználó vagy, mert ugye a másik megoldás az van, hogy egyáltalán nincsen semmilyen jogosultság, minden a szerzőnél van, és akkor onnantól lehet vele alkudozni. Tehát a digitalizálásra visszatérve, tehát a bedigitalizálás az ugye ennek egy még súlyosabb problémája, mert ott nem csak az van, hogy amikor egyszerűen lefénymásod, akkor ez egy többszörözési cselekmény. Ha viszont bedigitalizálod és kiteszed az internetre, akkor még online hozzáférhetővé is teszed, amivel hihetetlenül megnöveled azoknak a számát, akik erről másolatokat készíthetnek, tehát ez egy olyan fajta, nem is tudom, ilyen korlátlan terjesztés volt a képen. A nyilvánosság elé bocsátom az illegális másolatot. Teljesen egyértelmű és triviális példát fogok mondani akkor, amit tapasztalatom szerint egyetemeken és főiskolákon a hallgatók ipari méretekben űznek, nem csak Magyarországon, szerintem világon mindenhol. Egyetlen egy példányban kikölcsönzi a könyvtárból az adott könyvet, ami a kötelező irodalom mondjuk, az bedigitalizálja, föltolja az internetre valahová, és mindenki letöltheti, kész, mindenki letöltheti. Ez nyilvánvalóan teljesen nyilvánvaló, hogy tisztán törvénytelen dolog, ugye? Ez abszolút jogsértő, igen. Tehát igaziból az maga egy vagyoni joga a szerzőnek, hogy ezt online módon hozzáférhetővé tegye, tehát hogy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye az interneten, ez egy nevesített jog a törvényben. Tehát ugyanolyan, mint a többszörözés, tehát egy külön címke. Tehát ezt külön lehet gyakorolni, hogyha egyébként valaki kapott arra jogot, hogy többszörözzön, tehát hogy például másolatokat készítsen, attól az még nem jogosult arra, hogy egyébként ez digitalizált változatban kitegye az internetet. Tehát ott egyrészt az első lépés, ami jogosítást igényel a digitalizálás, a második lépés, ami jogosítást igényel az, hogy kiteszem az internetre. Hát ezt nyilván nem adja meg majd senki. Hát nem ad ilyen jogot a szerző, mert ez nyilván ránézve sér. De illetve van olyan, aki ad erre jogot, de akkor ő nyilván más jogosítási rendszerben vagy felhasználási engedélyekben gondolkodik. Igen, mert ugye mi csak a nagyon, nagyon hagyományos copyright szisztéma alapján gondolkodunk most, de van egy másik ilyen szerzőjogi divat is az interneten, sőt könyveket is adnak itt ki. A Creative Commons, ahol ugye az ember definiálhatja szerzőként, hogy milyen jogokat tart meg magának, és mit oszt meg a közössége. És akár azt is lehet tenni, hogy minden jogomról lemondok. Megírtam, kitettem az internetre, azt csináltok vele, amit akartok, csak hivatkozzatok rám. A szerző dönt. Tehát aha, igaziból, akinél a jogok vannak, az dönt. Tehát a Creative Commons az egy olyan jogosítási modell, egy olyan licenszezési forma, amikor a felhasználási engedélyt a szerző volt, akiben össze tudja kattingatni egy ilyen online oldalon, és aztán be tudja másolni, hogy akkor ez fog vonatkozni az ő által kitett tartalomra. Itt a következő dolgokra kell figyelni. Egy, te legyél a szerző. Tehát, igen, hogyha már átvettél valaki mástól valamit, akkor ugye nyilván neki is tiszteletben kell tartani a jogait, azt nem nagyon háthatod át, tehát vagy megegyeztek egymással, hogy világos, ketten mit csináltok, vagy az van, hogy az övére ez vonatkozik, a tiédre meg az vonatkozik. Az én könyvemmel azt csinálok. De mindenki a saját akarom könyvével azt csinál, amit akar. A Creative Commons-nak az egyik atya, a Lessig, ő például kirakta a szabad kultúrát ugyanígy letölthetően, és aztán azt hiszem, amikor fordításokat készítettek róla, akkor azt meg ki is kötötte, hogy egyébként a fordításokat is hozzáférhetővé kell tenni. Tehát ott az volt, amit elhatárolt, hogy volt az internetes világ, és volt a való világ, és a való világban a könyvkiadásokért lehetett, tehát a papír alapú könyvek azok tényleg pénzbe kerültek, tehát azokért kapott a kiadó is pénzt, de cserébe úgy állapodott meg a szerzővel, hogy a digitális példányt azt pedig hozzáférhetővé kellett tenni egy ilyen CC licenc alatt. A múlt heti műsorban csodálattal hallgattuk a robotszkennernek a bionikus ujjairól a beszámolót, a részleteket, de most Kovács Tücsi Mihály egy még érdekesebb szkennerről fog nekünk beszámolni, amiről egy YouTube videót láttál. Igen, egy japán egyetemi kutatóintézetben mutattak be. Semmi különös nem volt először, nem is értettem, hogy mivel foglalkozik a videó, mert olyan információk sem voltak mögötte rendesen. Elővett egy könyvet, és így megfogta, és így a levegőbe, hogy az ember, amikor úgy hirtelen keresni akar benne valamit is nagyjából, hogy hol van, és így átpörgeti a lapokat. És a következő kép az volt, hogy beszkennelve az oldalak ott voltak mellette egy monitoron. Csak leestem, és aztán elmagyarázták, kiderült, hogy a fiatal ember, vagy gondolom ő csak szintén egy témnek lehetett a tagja, kitalálták, hogy itt vannak ezek a bitanggyors mostani videókamerák, és elővettek egy olyan kamerát, ami 10 000 képet készít másodpercenként. És ezek után tényleg, hogyha egy könyvet elpergetünk előtte, gyakorlatilag minden oldalról legalább 4-5 kép készül. Tulajdonképpen itt is úgy, mint a ti esetetekben, egy szoftveres háttérre van szükség, amely gyakorlatilag ezekből a képekből előállítja magát a szöveges oldalt, de például azt is mutatták, hogy görbül a papír, úgy van lefényképezve, hogy a szöveget hogy húzza ki egyenesre. Tehát ez hihetetlen volt látni, hogy megfogta egy a könyvet, átpergette a lapokat, és aztán pergetett egy számláló, és ott volt a könyv készen. De azért ez elképesztő számítási kapacitás kell, meg tárolóképesség is. Most egy kicsit nézek még vendégünkre, és gondolom van erről elképzelés, hogy azért hihetetlen mennyiségű adatot kell villámgyorsan feldolgozni egy ilyen masinában. Hát igen, azt én nem láttam ezt a videót, tehát nem tudom, hogy mennyi idő alatt történt. Ha ez tényleg ilyen valós időben történt, akkor ez egy nagyon komoly feladat. Hát még akkor is, hogyha mondjuk 10 oldal halad el ilyen pörgetési sebességgel, és jól olvasható, jó igen, minőségű kép készül. Az nem derült ki egyértelműen a videóból, tehát ezt tényleg szögezzük le, hogy gyakorlatilag, hogy real-time-ban fel is dolgozta volna az adatot, vagy mutatta, hogy igen, és itt van a feldolgozott dolog, vagy amikor mutatott oldalakat belőle, hogy az éppen arra, hogy mintaként elővette egy oldalt, de a magának itt a módszernek a lényegéről van szó, hogy nem az van, hogy lapozunk, nem az van, hogy szkennelünk, hanem egy bitanggyors kamerával lefényképezünk oldalakat nagyon gyorsan, amit maga ez a igazán csúcs, ez a szoftver, amelyik ezt értelmezni tudja, hogy az adott szögből, adott világítás mellett felismeri a jeleket, összehasonlítja az egészet szövegé és folyamatos szöveggé rendezi. Ez nyilvánvalóan nem alkalmas arra, amiről múlt héten beszélgettünk, hogy régi könyveket jó minőségben szkenneljünk, de mondjuk például egy főiskolai jegyzetet kiválóan lehetne ilyen módon másolni. Ez tulajdonképpen bármi olyan könyvet lehet, aminek nincsen, tehát amivel a lapozással magával, evel a pergetéssel nem tudunk kárt okozni benne. Jó, értelemszerűen egy 16. századi fóliáns, de akár még egy eredeti 1897-es kiadású Zsülver költetet se ebben fognak beszkendelni, de például, hogyha arról van szó, hogy a akárhol keletkező jegyzetek vagy dokumentumokat valahol archiválni kell, kereshető módon például, hogy tehát szövegként feldolgozva, arra például nagyon működik a dolog. De kell még azért ezeken a beszkennelt képeken dolgozni, ugye? Tehát ki kell válogatni, hogy melyik arról a mondjuk 16. oldalról, melyik a 4-5-ből az, ami nekem kell. Vagy kiválogatja a rendszer? Én úgy vettem észre, hogy ezt a rendszer teljesen automatikusan csinálja. Tehát ott mutatták a képet, ahogy két külön fázis mutatott az oldalon, hogy látszott, hogy ahogy a lap görbült kinyitva, ugye már az betűk egy bizonyos ívbe voltak, eltorzulva, stb. És mutatták, grafikusan látszott, hogy a betűket így normál módba húzza az egész. Tehát döbbenetes maga a technológia. Azért végig gondolom fejemben, hogy mondjuk egy új könyvet hogy szoktam végig pörgetni így, tehát azért ez egy komolyabb technikát igényel, mert mondjuk az ember végig pörget egy könyvet, akkor nem nyitja azt ki teljesen. Tehát a belső, a gerincnél lévő sorvégeket nem látni. Nem, de az itt egy, valóban egy szélesebbre tárt nyitán pörgetésről van szó, de tényleg itt arról van szó, hogy nem a szkennelés működik, és nem lapozás működik, hanem fotózás működik, és akkor tényleg elperegnek a kamera előtt. Ez biztos nem egy olcsó, mert hát egy 10 000-es sebességű kamera egy igen súlyos pénz, tehát egyedi darabok fognak ebből is nagy valószínűséggel készülni profi célokra. De maga ez az elf, hogy egyáltalán valakinek eszébe jutott, hogy ezt így is lehet csinálni, és sikerült megalkotni ezt a prototípust, amelyik működik, ez maga egy döbbenetes tény. Annyit érdemesnek tartanék itt hozzáfűzni, hogy itt inkább régebbi könyvekről lehet szó, nem pont maiakról, hiszen ma már mindent számítógépen készítünk, kinyomtatjuk és újra beszkenneljük, ennek nem túl sok az értelme, úgyhogy valószínűleg inkább ott van jelentősége, amit mondjuk 30-40 évvel ezelőtt készítettek, ami még nincs olyan rossz minőségben, hogy esetleg tönkre megy, viszont valahol azért mégis szükség van arra, hogy bedigitalizáljuk. Például a KGB a papíron lévő archívumának a gyors szkennelése, stb. Hasonló feladatokra jó. Igen, én is arra gondoltam, hogy ilyen irodai célokra, tehát ilyen régi akták, vagy titkosított akták közzétételét megelőzően, vagy valami hasonló. Mondjuk hason. A parlamentnek a parlamenti könyvtár, amelyik a parlament megalakulása óta visszamenőleg le vannak fűzve a beszédek, minden, ezeknek az átírása most folyik például. Beszkennelik és szöveggé alakítják őket, tehát ez iszonyan meg tudja gyorsítani a folyamatokat. Hát az infószótárban ma este lehet, hogy hirtelenjében kellene is váltanunk egy szót, mert a lapozó szkenner helyett már lassacskán pörgető szkennerről kellene beszélni. Hát igen, ez egy másik technika. Na de mi azért mégiscsak visszatérünk egy picit arra a témára, amiről korábban is beszélgettünk, a lapozó szkenner, illetve hát hogy honnan is indult ez? Mi múlt héten robotszkennernek hívtuk a gépet. Hiszen az Arcanumnak ez a fajta Magyarországon a fajta újítása, hogy egy olyan szkennert alkalmaznak, amelyik lapozni tud. Egy bionikus újjal. Bionikus újjal, igen. Utánozza szimulálva az emberi lapozásnak ezt a folyamatát. Ezt az eszközt eredetileg robotic scannernek hívják, tehát magyarosan a robotszkennernek. Bár egyébként az angol kifejezés ellenére osztrákok alkották meg ezt a gépet. Igen, tehát nem azon kell gondolkodni, hogy most az angol logika az olyan mit diktálna, de érdemes elgondolkodni, hogy is mondjuk ezt magyarul. Roppant egyszerű megoldás, hogyha legegyszerűbben magyarítva azt mondjuk, hogy robotszkenner, és el van intézve. De gondoljuk, de a honosítási folyamatnak a lényege mindig az, hogy nem csak egy jól hangzó, érthető, használható magyar nyelvű változatot keresünk, hanem honosítjuk a kultúránkhoz, a gondolkodásunkhoz, az eszközhöz, magához igazítjuk a magyar elnevezést, vagy a közhasználatba ajánlott elnevezést. A robot szkenner az egyszerűen egy beillesztési folyamat, egy roppant egyszerű, ez nagyon nagy méretekben megy a mai nyelvben az idegen kifejezések beillesztésekor. Tehát elgondolkodunk, a robot szkenner az milyen, tehát a robot szó az ugye mit jelent? Önműködő, tehát magától működik, tehát valamiféle előre beprogramozott folyamatokat, műveleteket tud végrehajtani. A robot, ez az egyébként nagyon régen foglalkoztunk már az infószótárban, a robot az egyébként egy szláv eredetű kifejezés, ám a rabot, munka végzése alkalmas. Hozzáteszem, csak a poén kedvét, maga a munka is szláv eredetű, munka az azt jelenti, hogy szenvedés. A magyar embernek a munka a szenvedés, az kínlódás. Alkalmasint szenvedésre teremtettünk, mondta C-3PO a robot, egyébként a Csillagok háborújában. Igen. Aztán ez a világirodalomban, a magyar irodalomban is ugye klasszikus művekben alapvetően fel van dolgozva. Na szóval a robot nem biztos, hogy ez a legfontosabb eleme, újítása ennek az eszköznek, hanem az, hogy van egy újja, amivel lapozni tud. Menjünk tovább a robot vonalon. Automata szkenner. Ez is teljes mértékben elterjedt, ugye az automata kifejezés, nem kell senkinek sem magyarázni, nagyon közel áll a robot szónak a jelentéshez. Ám ugye végig lehet gondolni, hogy ami nem automata szkenner, tehát úgymond idézőjelben a hagyományos szkennerek, azok nem automaták, tehát tulajdonképpen nem kell semmit csinálni vele, beteszem a szkennelendő, tehát a leolvasandó dokumentumot, esetleg egy gombot megnyomok, vagy a készüléken, vagy pedig a szoftverben, és kész, csinálja. Tehát tulajdonképpen ez nem egy nagy újítás, hogyha azt mondom, egy vadonatúj eszközre, ami lapozni is tud magától, vagy automata, tehát ezt el lehet vetni. Hát nekem azt mondaná ez a kifejezés, hogy több dokumentumot egymástól önműködően adagolja, és nem kell vele foglalkozni. Igen, de semmiképpen nem azt a fajta újítást emeli ki az eszközből, ami ennek az, aminek az érdekessége. Tehát se a robot, se az automata, se az önműködő az ilyen módon nem lenne jó jelző. Akkor milyen legyen? Nagyon jó ötlet lehet a könyvszkenner, mert hogyha végig gondoljuk, valóban ez egy olyan szkenner, ami képes a könyveket letapogatni, a könyveket beolvasni. Speciálisan arra készült, igen, hogy könyveket tudjon digitalizálni, ne kelljen vele kínlódnia, ne kelljen lapoznia a szkennelőnek, tehát a lapolvasó kezelőjének. Sőt, ne kelljen szétvagdalni a könyvet, amit igen, bizonyos szkennerekkel meg kellett csinálni, hogyha be akarták digitalizálni, hanem csak szépen, finoman széthajtani 80-90 fokba. Igen, de hát ugye ez megint, tehát könyvszkennerek, vagy könyvet szkennelni, hát szóval ezt megint csak lehet hagyományos eszközök, hagyományos szkennerek, és úgy hagyjuk. Ennek egyértelmű, hogy a legnagyobb újdonsága ennek az eszköznek az, hogy lapozni tud, mert újja van. Van egy karja, egy újja, amivel képes lapozni. Tehát tegyük bele ebbe a kifejezésbe a lapozónak a jelzőjét. Előkerülhet ilyen egyszerűbb konyha nyelven, hogy a lapozós szkenner, de... Nehéz kimondani, és itt inkább, tehát ez ilyen statikus kifejezés, ez pedig egy dinamikus eszköz, magát a mozgást képezi le. Tehát a lapozó szkenner, a lapozó a folyamatos melléknév igenével, ez egy inkább a folyamatot mutatja nekem. Tehát én azt mondanám, hogy talán a legfrappánsabb magyarítási módszer, ha már mindenáron magyarítani akarjuk, szerintem nem nagyon kell, de ha mindenáron magyarítani akarjuk, akkor talán a lapozó szkenner lenne zseniális megoldás. Ha használna mindenki otthon ilyen lapozó szkennert, de hát az ára miatt ez nem nagyon valószínű, hogy... Hát egyébként is minek otthon egy ilyen, tehát tényleg. Inkább a könyvet lapozzuk mi magunk. Így van. Ja, még a helyesírásról. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy a lapozó szkenner, ez nyilvánvalóan egy fogalom. Ugye? Tehát egy eszköznek maga a neve. Tehát és jelzős szerkezet. Igen, de én mindenképpen, mivel ez egy fogalom önmagában, nem egyszerűen egy olyan szkenner, ami lapozó szkenner, hanem valami újítás van benne, ezért ezt én egybeírással javasolnám, de ez egy határterület, én azt gondolom, úgyhogy ennek talán még mélyebben utána kellene nézni. De ez különösen érdekes, hogy egy magyar szót, meg egy angol szót, ja, még de... akkor is, hogyha magyaros ja. írásmóddal, de egybe vansz. Egybe, megint érdekes, erről el is felejtkeztem. Igen, a szkenner már annyira beilleszkedett az informatikai nyelvhasználatba, meg szók is, hogy mondjuk ezt magyarul, magyar igeképzővel is szkennel, ugye az L beillesztő igeképzővel, a szkennel, ugye ezt szoktuk mondani. Igazad van teljes mértékben, ez egy vegyes szerkezet. Az egyik eleme angol magyar. Eredetű, a másik pedig magyar eredetű. Nem szerencsések ezek a megoldások egyébként, de itt most tehetünk már talán... Már az, hogy egyáltalán, hogy magyar és angol, vagy az, hogy egybe vonod? Nem, hogy az egyik tagja a szerkezetnek angol, a másik tagja pedig magyar. Ez nem egy szerencsés megoldás. Ez teljes mértékben igaz. Na de hogyha magyar kifejezést mondanánk a szkennerre, hogy lapolvasó, akkor meg nagyon rosszul hangzol, hogy lapozó, lapolvasó. Igen, úgyhogy ez már nagyon ilyen, hadd mondjam ezt a kifejezést, nagyon Mühmeier, tehát nagyon erőltetett ez a dolog. Viszont a informatikai környezetben talán ezek alól a vegyes összetételek, vegyes szerkezetek alól tegyünk egy kis kivételt, mert itt gyakorlatilag minden kifejezés angol eredetű, úgyhogy, és rámondom a szkennert, azt akár tetszik, akár nem, beillesztettük már szkennel, szkennelő, szkennelés, ilyeneket is mondunk, tehát tovább képezzük, ez már nagyon-nagyon beilleszkedik a magyar környezetbe. Tehát lapozó szkenner. Azt hiszem, nagyon rossz vicc lenne, hogy ha azt mondanám, itt a műsor végére ajánlunk valami szkennelni valót, mert Kovács Tücsi Mihály nem nagyon örülne neki, hiszen azért van némi köze hozzá a regényhez, amiről beszélgetni fogunk. Nem a szkenneléssel, meg nem a lapozó szkennerrel, és legkevésbé sem a pörgető szkennerrel kapcsolatos, hanem a nagy testvérrel. Igen, sőt egész pontosan a kis testvérről van szó. Ez a kötet címe is egy kanadai fiatal srác, Cory Doctorow írta. Az egy ifjúsági regény? Nem ifjúsági, csak egy fiatal a szerzője, ami abból a szempontból jó, hogy nagyon szerencsés a témaválasztás, és nagyon szerencsés a közeg is. Ez a regény tavaly több díjat is megnyert, különböző kanadai díjakat, illetve világszerte díjakat nyert. Annyira közeljövőben játszódik, hogy szinte már a módszerek térnek el csak a mindennapjainktól, de az ember így olvassa, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, ez akár holnap, de legkésőbb néhány év múlva így lesz. Például mi olvasható ki a közeli jövőnkről? Ez a könyv néhány srácról szól, akik középiskolába járnak, 17 évesek, San Franciscóban élnek, egy ilyen teljesen átlagos középiskolába járnak, imádnak játszani, csak ők már ilyen fejlettebb játékokat játszanak, tehát például imádják az élőszereplő szerepjátékokat, illetve itt már szóba kerülnek ezek a fél virtuális valóság, fél valóság játékok, ahol szerepet kap a játékban a GPS, az internet, a számítógép, a város különböző részei, ezeknek a kombinációi, tehát például ugyanúgy kell megoldani feladatokat, hogy az interneten elmész egy helyre, ott információkat kapsz, ami alapján a GPS segítségével eljuthatsz egy olyan helyre, ahol egy olyan információt kaphatsz, ami alapján már nyerhetsz. Tehát gyakorlatilag mi ebben a sci-fi? Hát ezek létező eszközök. A sci-fi abba lép bele, hogy olyan középiskola, ahol a gyerekeket kőkeményen megfigyelik. De egyúttal én még csak a könyv elején tartok, és nem is akarok túl sokat elárulni, mert ezt a könyvet főleg érdemes felfedezni, de például olyan van, hogy azért nem használnak az iskolában már arcfelismerő szkennert a diákok ellenőrzésére, mert hogy azt az alkotmánybíróság kimondta, hogy az nem. Viszont olyan trükkökkel élnek, hogy járásfelismerő rendszer van, mert ugye van az emberekre jellemző a járás, illetve az emberek mozgását úgy követik le, hogy az iskola által adott notebookokat használnak, amin viszont olyan szoftverek futnak, amikkel totális ellenőrzést lehet gyakorolni az internetes forgalmon, az egymás közötti cseteléssel, az internetre való kapcsoláson, de például a könyvtári könyvekbe rakott elektronikus érzékelők sem csak a könyvtári nyilvántartást szolgálják, hanem mivel tudjuk, hogy melyik gyereknél van ki, a könyv ott van a táskájában, le lehet követni a mozgását. A cím, a kis testvér, nekem a sugallja, hogy akkor ezek szerint a fiatal szereplők egyfajta felkelést, forradalmat indítanak a rendszer ellen? Hát ez a klasszikus eset, ugyebár minden tínédzsert arról lehet felismerni, hogy a szabályokat megpróbálja áthágni. Egyrészt a saját szabadságvágya, másrészt pedig különböző okokból. És itt is arról szólt tulajdonképpen, hogy amit a tanárok annyira jó rendszernek gondolnak, ők hogy cselezik ki. Tehát vannak benne nagyon aranyos poénokkal, van, például a lépés vizsgáló rendszert úgy cselezik ki, amikor azt akarja, hogy ne ismerje fel a rendszer, akkor apró kavicsokat rak bele a cipőjébe, amitől annyira megváltozik a járása, hogy nem tudja ő vele azonosítani. Viszont nem azonosítanak minden járkálót az iskolában személy szerint, mert bejön egy szülő, bejön egy új érdeklődő, kint dolgoznak a munkások, ha ezek bejönnek, ez mind riasztás lenne. Ezért csak tulajdonképpen figyelik általában ezeket a lépésmintákat, úgyhogy akkor nem riaszt a rendszer, hogyha idegen lépésmintát. Tehát például így szöknek meg az iskolából. De ugyanakkor az egyiknél véletlenül van egy könyvtári könyv, ezért kitalálják, hogy mikrohullámú sütővel kisütik az elektronikus érzékelőt benne, hogy ki tudjanak menni a kapun. És tényleg az egész annyira ki van hegyezve erre az elektronikus megfigyelésre, hogy az ember hátán, ahogy vízben mondják, a hideg leföl balra jobbra. Mintha csak a mai villamosmérnököket látnám magam előtt. Egyébként ez érdekes, amit itt mondasz, hiszen ma is vannak olyan egyetemek, akik adnak minden hallgatónak notebookot pont azért, hogy kövessék, tehát ez nem egy újítás. Sok mód van arra, hogy hogy ellenőrizzük egymást. Ma ez a járás, ez egy jó ötletnek tűnik egyébként számomra, de például egér mozgatásból egyértelműen gyakorlatilag föl lehet ismerni azt, hogy ki mozgatja azt az egeret mondjuk ilyen 90% fölötti valószínűséggel. A virtuális valóság világok is olyan szinten tartanak most már, nem mondok konkrét neveket, hiszen ez nem egy reklámműsor, ahol egyszerűen ott tudják élni az emberek az életüket, és olyan szinten tart ez, hogy több nagy egyetem már létrehozott virtuális egyetemeket, hogy bejárhassanak hozzájuk, ahol ugyan virtuális pénzek vannak, de azt már valós pénzekké lehet konvertálni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, inkább a maihoz közeli dolognak tűnik. Engem nagyon érdekel, hogy mindenképpen meg fogom tekinteni. Igen, hát különösen érdekes az, hogy tinédzserekkel foglalkozik az egész, tehát egy teljesen más szempontból nézzük ugyebár ezt a nyomkövetést meg az emberi szabadságjogokat, de végülis a sztoriról annyit elárulhatok, hogy ez a négy srác lóg az iskolából, hogy ezt a kedvenc játékokat tovább tudják folytatni, mivel elsőként jutottak hozzá az információhoz, ha először eljutnak valóban az információért, azért nyerhetnek, és akkor fű, de milyen frankó dolgok lesznek, csak éppen pehükre, amikor mentek ezen az úton, az ország egyik legnagyobb terrorista támadását szenvedi el. Ők gyanúsítottként kerülnek bele a dologban, ugyanis leállítanak egy katonai terrorautót, mivel az egyikük megsebesült, és a katonák azt hiszik róluk, hogy terroristák, mert mindenféle elektronikus kütyük, nyomkövetők, meg ilyenek vannak a táskájukban, és akkor innentől indul az igazán a történet. Pont. Ági? Azt akartam még mondani, hogy doktor, vagy egyébként sok mindenkinek kedvence, mert vannak neki ilyen szerzőjoggal kapcsolatos megnyilatkozásai is, és a kedvenc idézetem tőle az, ami úgy szól, hogy ha a technológia és a szerzőjog összecsap, akkor a szerzőjog az, ami változik. És ez szerintem annyira igaz. Nagy testvér rovatunkban a kis testvért hallottuk Kovács Tücsi Mihálytól. Mostantól a könyvesboltokban? Már kapható könyvesboltokban Kori Doktorov kis testvér. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemezmellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.